Op de weg lekker rustig, geen files, wel flitsers gezien. Die staan langs de A2, Den Bosch-Utrecht, 100.4. De A2, Echt Maastricht, bij 251.8. Dezelfde A2, Utrecht-Den Bosch, bij 94.2. De A7, Drachten-Heerenveen, 155.3. De A10, Zeeburgertunnel, richting de A10 Noord, staan ze bij 3.9. De A12, Gouden-Zoetermeer, bij 20.8. De andere kant op bij 19.5. De A16, Dordrecht-Breda, bij 46.0. En de laatste, de A27, Hilversum, richting Almere, bij 107.6. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent... een foute start. Music. Lars Boelen. Officieel woensdag 4 maart 2026. Die gaan we lekker fout beginnen. Lekker schudden met die billen. Het is busy en traag. Busy. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Oh nee. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh nee. Juk je maar naar boven en doe de rest naar beneden. Je kijkt zo mooi tevreden. Zet je handen op je knieën en naar beneden tot je hielen. Je gaat lekker. Diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep. Je moet voor gaan. Diep, diep, diep, diep, diep, diep. Ga lekker. Geef het nog een draai aan en wint de boel goed op. Laat me draaien in die joint en geef me 10 push-ups. Je zet de boel op slot. Je bent zo fanatiek. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek. Fanatiek. Ah ja. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Oh nee. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh nee. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Gooi je face omlaag. Gooi je bil omhoog. Ja. Schatje, laat je gaan. Schud je heupen los. Ja. Zet je body aan het werk, laat je body trillen. Shit, dat bil is buiten naad, net een ruimtefilm. Gooi je face omlaag. Gooi je bil omhoog. Schatje, laat je gaan. Schud je heupen los. Hey. Houd erop, ik wil graag met deze dame chillen. Papi. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Oh nee. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh nee. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Busy en traag. Als foute start van deze woensdag 4 maart 2026. Ja, het is favorietje van mijn rechterhand van dit radioprogramma Rome van de redactie. Jij vindt het echt lekker, hè? Ja, ik heb jou helemaal bijgekomen weer. Nog nooit, nou bijna nooit behalve op personeelsfeest, maar nog niet zo vaak twerkend gezien. Maar ik heb het net mogen aanschouwen. Het was waanzinnig. Ja, dat is toch heerlijk? Ik ben niet de enige die ervan genoot trouwens. Kelly die stuurde een bericht. Die zegt, ja, traag, helemaal top. Raapje open, arm eruit en richting huis. Ja, gewoon twerkend in de auto. Super. Lekker, 12 uur 's nachts. Nou, super. Zometeen, Sigala, Melody komt eraan. En eerst Damiano David en Tyla. Dit is Talk To Me. Thank you. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something seem so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. I don't care for you. Dit is Q Music. Bruno Mars. Hey, Mr. DJ. Hey. En dit is Q Music. Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. En dit is nieuw. Van een band die vorig jaar in de Kuipen in Rotterdam stonden. Even pauze namen en nu weer helemaal terug zijn. Ik heb het over Direct, hun nieuwe Won't Fall. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. Losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out to the sea and dive into the stars. I won't fall in the presence of love. Fall. I'm on the road, but the signs are gone. Should I go on or go right? She is still here to tell me there's a place we will find together where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we felt the shame. Silence are weeping. Still shine on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Clarkson back your music and because of you. De avondshow. Fact check. Nou, we moeten even iets checken, want het is als volgt. Wij zijn hier om 1 uur ben ik klaar en dan ga ik naar huis toe. Samen met Romy van de redactie. Althans wel 2 verschillende autootjes hoor. Dat is, we gaan allebei naar ons eigen ja. huis toe. Maar Romy, jij belde mij gisternacht op met een vraag. Ja, wij rijden dan eerst een stuk achter elkaar aan op de snelweg. En op een gegeven moment belde ik jou met de vraag. Doet mijn achterlicht het wel? Of is er iets kapot aan mijn auto aan de achterkant? Nou, daar kon ik heel snel op antwoorden. Was er niks met jouw auto aan de hand? Nee, maar ik word soms heel onzeker op de weg. En dat komt dan eigenlijk voornamelijk door vrachtwagenchauffeurs. Want dan rijd ik op de snelweg. Dan rijdt er een vrachtwagen achter mij. En het gebeurt heel vaak dat dan dat groot licht aangaat. Ja. Nou weet ik ondertussen wel, ik heb al veel kilometers gemaakt, dat vrachtwagens naar elkaar seinen. Dus als ze in tegenovergestelde richting rijden, dan seinen ze even naar elkaar. Ja. Wat er ook vaak gebeurt is als een andere vrachtwagen een vrachtwagen inhaalt, dat hij even seint van, hé, je bent bij me voorbij, je kan nu weer opschuiven naar de rechterkant. En dan doet diegene die er voorbij is, die doet even met zijn knipperlichtje bedanken, weet je wel. Zo tik, tik, tik. Precies. Dan bedanken ze elkaar, dus ze communiceren via de lichten. Ja. Maar waarom gaat dat groot licht nou bij mij aan? Ik snap dat niet. Ja, misschien rij je gewoon ook als een gek. Nou, dat valt volgens mij. Of loop jij te slingeren? Loop jij te slingeren op die weg? Nou, nee, volgens mij niet. Of zeggen ze altijd even gedag in de nacht? Ik weet niet, er zijn niet zoveel bestuurders op die weg. Is dat normaal? Ik weet het, ik ben geen vrachtwagenchauffeur. Oké, daarom zijn we nu de factcheck gestart. Als je op de vrachtwagen zit, pak even je telefoon en bel nu 0909-9596. Want de app in de auto of in de vrachtwagen lijkt me vrij onverstandig. Ja, mag ook. Als je langs de kant staat, mag je ook even een bericht sturen in de Q-app. We zijn dus op zoek naar vrachtwagenchauffeurs die... Wat was nou nog het probleem? Ja, die dus... zou je dit even kunnen uitleggen met dat groot licht seinen? Wat houdt het nou allemaal in? Ja, is er een speciale vrachtwagenchauffeur taal met die lampen? Ja. Nou, vrachtwagenchauffeurs, meld je even in de Q-app of bel nu 0909-9596. Every time it's always you and I've known him forever. No one else is in the room as long as we're together. And the closer that we move, I'm falling for you further. No mistaking this feeling. Every second I'm beating. 'Cause all I ever told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. What I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too. I got them too. You ain't gotta worry about no exes, that's crazy. I got 'em too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. Only wanna act like lovers do for a night or two. Oh, yeah. And sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. You never knew. Baby, don't you worry. You ain't gonna hurt me tonight. It won't be the worst time if this is how it is. So then she kissed me again. And say you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. She said you don't want this heart, mom, it can't be fixed. And I ain't ready to try on a night like this. But if you still wanna stay, there ain't nothing. Ted McRae en What I Want. De avondshow. Fact check. De hoogste tijd om iets te factchecken. Gisteren nacht belde Romy van de redactie mij. Ik reed achter haar in de auto. Zij reed voor mij. En ze had de vraag van, joh, is er iets kapot in mijn auto? Want er knipperen heel de tijd vrachtwagens naar mij. Die knipperen met een groot licht. Nou, was eigenlijk de vraag, Romy. Ja, wat is dan toch met dat groot licht de hele tijd? Ja, er wordt veel geknipperd door vrachtwagens. En wat betekent dat nou? Mike! Ze rijdt gewoon te langzaam. Ze moet gas geven. Ja. Ik kan één ding je verzekeren, Mike. Ik rijd alles behalve te langzaam. Dat kan ik beamen. Oh. Ja. Ja. Oh. Ze rijdt echt als een idioot. 9 van de 10 keer als ze voor je, komen ze je voorbij. Ja. En dan gaan ze voor je zitten en dan gaan ze in één keer 75 rijden. En waarom doen ze dat? Daar word je ook simpel van. Ja, ja, ze zitten dan op de telefoon of de tomtom. Of ze zijn in ieder geval met andere dingen bezig. Ja, okay. Dus jij, jij bent vrachtwagenchauffeur. Je hebt het dus over andere mensen, voor de duidelijkheid. Want Mike, jij bent zelf ook vrachtwagenchauffeur. Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur. Maar wat is dan dat taaltje wat jullie onderling spreken? Met dat grote licht en met die lampen en met dat knipperen en toestanden? Ja, als je elkaar tegenkomt, een collega of zo, dan doe je even een knippertje van je been gezien. Ja. En als jij iemand inhaalt in je spiegels, kan je de diepte af en toe niet inschatten. Ja. Door vochtig weer of je spiegels te zijn. En dan krijg je een knippertje dat je voegen om het verkeer door te laten gaan. Ja, die heb ik ook nog door. Ja. Zijn er nog meer? Nou ja, het irritante gedrag van automobilisten. Die gewoon niet beseffen met hoeveel gewicht zij rijden. Ja. Maar is het dan bijvoorbeeld een seintje van, hé, je haalt me te snel in? Kan dat bijvoorbeeld? Nee, je haalt niet te snel in. Het is eerder te langzaam. Of je bent de hele tijd met andere dingen bezig. En wat mij gewoon irriteert, dat is dan als mensen in willen voegen op de snelweg. Ja. Dan maak je ruimte. Dan gaan wij een baantje opschuiven tot ze ruimte maken. Ja. En dan blijven ze naast je zitten. Oh ja. Ja. En dan zit jij op de linkerbaan. Dan zit die auto, een mobilist zit de hele tijd met je mee te rijden. Maar geef gewoon gas dat we weer terug op die rechte baan kunnen. Ja. Maar Mike, mag ik andersom, want je bent nu lekker aan het afgeven op automobilisten. Mag ik andersom ook even wat zeggen over vrachtwagenchauffeurs? Dat we daar eventjes lekker... Tuurlijk, graag. Wat vind ik het verschrikkelijk als de ene vrachtwagen de andere gaat inhalen op een tweebaansweg. Oh. Mijn groeten! Zeg maar, okay. Dat is ook niet te doen hoor. Ja, maar dat heb het kabinet voor gezorgd, hè, dat wij begrensd zijn. Ja, nu ligt het ineens niet aan jullie. Nee, want vroeger konden we gewoon even doortrappen naar de 100, 110. En dan lieten we hem weer vallen terug naar de 90, 85. Ja, precies. Ja, maar je kan ook zeggen, oké, we zijn begrensd. Weet je wat, ik haal gewoon niet in. En ik laat gewoon even lekker de auto's erlangs. Want wat duurt dat inhalen lang bij jullie? Maar ik zie ook wel chauffeurs een filmpje kijken onderweg... Of een boterhammetje smeren. Dat is ook een filmpje kijken onderweg. Dat lijkt me niet heel verstandig. Ja. Dat gebeurt ook nog wel eens. Oh, dat kan. Als je hoog zit, dan zie je alles. Oké. Mike, even resume. Dus dat knipperen onderweg, want dat was eigenlijk de vraag waar het over ging. Ja. Dat betekent gewoon, ze rijdt er langzaam of ze rijdt niet goed. Ze moet gewoon doorrijden. In ieder geval bij een vrachtwagen uit de buurt blijven. Okay. Maar ja, ik moet er toch langs. Ja, nee, natuurlijk. Maar misschien was hij gewoon aan het knipperen naar zijn collega aan de overkant. Of kan het niet zijn dat hij mijn auto mooi vond? Staat jouw kenteken niet op Q-Music? Dat ze je herkennen. Dat kunnen we natuurlijk ook. Ze roepen misschien. Nee, laten we dat niet doen. Dan wordt het eigenlijk alleen nog maar geknipperd. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ben er helemaal zenuwachtig van. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, Mike, dankjewel. Ik heb nog één vraag. Ja. Kom je uit Den Haag? Ja. Ik dacht een klein beetje te horen. Mike, rij voorzichtig, hè. Dankjewel, fijne uitzending. Rimmen de kant boven. Doei. Ja, ik dacht een klein haagstomp. Ja, dat was een beetje te horen, ja. Leuke gast. Leuk. Zometeen Jonas Blue. Mama komt eraan en eerst Samber. Dit is 12 to 12 bij Q Music. I'm not afraid to die. every day. Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back, it's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering when it all go, 'cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe. en Jelly Roll en Holy Water bij Q Music. Inmiddels bijna 1:15. Het is de nacht van dinsdag op woensdag en ik heb even een klein raadseltje voor je om je even een klein beetje scherp te houden. Michael Jackson, wat was zijn favoriete groente? Ja? De favoriete groente van Michael Jackson. Wat denk je? Broccoli. Somebody else, go feel what I never felt. find somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Ik vind dit dus een waanzinnig nummer. Het is de nieuwe van Kygo en Galit. En Save My Love. Wat vind jij ervan, Judith Eijk? Ik vind het ook lekker. Helemaal een beetje die lente-vibes, hè? Heerlijk, hè? Het zonnetje zijn schijnt. Lekker paraderen op het terrasje. Goed. Ja, zo is het inderdaad. Zo is het. De stem die je hoort is de stem die het zometeen vanaf 1 uur overneemt. De stem van Judith Eijk. Hallo, goeienacht. Hallo. Hallo, ik ben eigenlijk benieuwd bij jou. Ben jij ergens allergisch voor? En dat bedoel ik in de zin van irritaties. Nee. Een hele gezellige week nou, hier. Het was een grapje. Nee, ik ben totaal niet allergisch voor jou. We hadden net Mike aan de telefoon. Die is vrachtwagenchauffeur. Toen zei ik nog, en daar ben ik wel allergisch voor. Vrachtwagens die gaan inhalen. Maar met elkaar dan zeg maar met 1 kilometer per uur verschil. En dat je daar dan achter hangt en dat je denkt, ja jeez, wat duurt dat lang. Daar ben ik wel allergisch voor. Ja, maar echt inhalen ook. Ja, die halen elkaar dan in. Ja, jij komt niet buiten de ring van Amsterdam. Maar zeg maar buiten de ring, zeg maar op de A2 niet, en zo. Want ik heb zeg maar geen auto. Dus. Nou, jij hebt wel een auto, maar die kan 50 kilometer per uur. Dus, nou, 45, maar inderdaad, kan niet op de snelweg. Nee, maar goed, als je dus grote mensenauto hebt, dan kom je dus wel op een weg waar ook vrachtwagens rijden. Nou ja, en die halen dan elkaar dan heel langzaam in. Dat is heel vervelend en daar ben ik allergisch voor. Maar ik snap niet dat die dan gewoon niet lekker op de rechte maan lekker achter elkaar blijven rijden. Ja, dat is een hele goede vraag. Maar ik ben ook geen vrachtwagenchauffeur. Ik denk dat ze dan toch denken van ik kan wel doorrijden. Of ik wil nog iets sneller. Nou, ik weet het niet. Nou goed, daar ben ik allergisch voor. Jij? Dat is leuk dat je het vraagt. Ja. Ik ga zo meteen weer het allergiespel spelen namelijk. Daarin vertel ik een voedselproduct. Ik ben namelijk allergisch voor eipinda en noten. En die geef je een etenswaar. Ja. En dan is de vraag uiteindelijk... Ja, ik kan het niet vinden. Sorry, ik ben de hele tijd aan het zoeken. Waar zit naar beneden. Hier? Ja. Oh, hier. Waarom kan ik dat nou niet vinden? Nee, die bumper, denk ik. Die heb je nodig. Die. Naar beneden. Oh, ja, daar is hij hoor. Hey. Ja, nog één keer. Dus dan... Oké, nou, dan noem ik een... Ik ben allergisch voor eipindanoten en dan noem ik een etenswaar. En dan is de vraag uiteindelijk... Gaat Judith er aan dood of niet? Lijkt wel een autogarage. Die bumper heb je nodig. Ja, sorry, maar anders ga jij het niet zoeken. Ja, nou, prima. Dus dat is. Dus, oké, okay, dus zal jij. Het etenswaar vast noemen. Ja, het etenswaar waar jij misschien Ja, de nee, allergisch voor. Daar kom je door, ja. Eet maar eens krentenbollen. Krentenbollen? Oeh, krentenbollen. Daar zitten krentjes in. Krentjes? Nou, dat zijn geen pindanoten en ei. Nee, maar... misschien, ja, ik weet, dus met baksels denk ik altijd dat daar misschien wel ei in zit. Mm. Maar ik weet niet waarom. Zit er in deeg ei? Of worden ze afgelakt met ei? Nou goed... Afgelakt? Soms worden toch wel eens van die baksels afgelakt. Ja, maar heet dat afgelakt? Ja, weet ik hoe noem je? Ik ben geen bakker. Dat nee, oké, maar ik vond het afgelakt nogal. Nou, dan doe je er gewoon ei op en dan is meer lekker. Dan is het lekker knapperig. Nou ja, goed. Ja. Ja. Precies. Nou, als je denkt te weten of Judith allergisch is voor... krentenbollen. Krentenbollen en of ze... Gaat Judith eraan dood of niet? Dat is een bumper trouwens. Dan mag je het even laten weten in de Q-Music app. Ik ben echt automonteur geworden. Bumpers uitlaten. Vrachtwagen. Bedjes. Inhalen.